Як я быў папулярны. У выходнае, лагоднае, нібы скрыпка Страдывары, з добрай мэтай пешаходнаю шпацырую па бульвары. А ў парках звіняць капяжы, прыемна, не кажы. І вось што мяне здзівіла. Усе мінакі навокал мне так усміхаюцца, міла. Так міла з іхнага боку. Хто едзе ў аўто, хто пешкі, і ўсе мне дараць усмешкі. Што гэта? Знак салідарнасці? Даніна павагі метру? О, папулярнасць папулярнасцяў і ловы ветру. Мабыць, мой твор віною, што ля сэрца ў кішэні. О, узрушэнне неземное, о, неземное узрушэнне. А можа, у стілі парады на ўсю краіну і свет. Няхай і далей нас радуе прызнаны ў свеце паэт. Таму і б'юць у літаўры, здабыў вядомасць па праве, і вось пажынаю ляўры і памру ў пашане і славе. Ажно знаёмая дама яснасць нарэшце ўносіць. У вас чарнільная пляма на носе.